جاری ہے. فیضان مدینہ میں ہونے والا بیان بذریعہ ٹیلی فون اس وقت پاکستان کے کم و بیش 13 مقامات پر ریلے ہو رہا ہے. نیز انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں سنا جا رہا. مکاشفت القلوب میں حضرت حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ مکی مدنی سرکار دو عالم کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ عالم مدار، سرکار والا دار، سید الابرار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے قصوں کے مدد، صاحب پسیر خوشبودار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام علیہ الرضوان کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ولی حضرت سیدنا شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر سیر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1000 مہینے اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے. وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے. کفار انجام نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو بہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ کی زوجائے کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دے. چنانچہ اس زوجائے نامحترمہ اور بے وفا عورت نے ایسا ہی کیا. جب آپ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی، رسیاں فوراً ٹوٹ گئیں اور آپ آزاد ہو گئے. پھر اپنی زوجہ نامحترمہ سے استفسار فرمایا کہ مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بی بی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کراتے ہیں. چنانچہ بات بھی رفا دفا ہو گئی. ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی طاق میں رہی کہ کب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر نیند تاری ہو اور میں ان کو باندھ دوں. آخر کار پھر ایک بار موقع مل ہی گیا. لہذا جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر نیند کا غلبہ ہوا اس ظالمہ اور نامحترمہ نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ کو لوہے کی زنجیر میں اچھی طرح جکڑ دیا. جو ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھ کھلی آپ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور بآسانی آزاد ہو گئے. زوجہ نامحترمہ نے جب یہ منظر دیکھا تو سٹپٹا گیا مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دوہرا دی کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی. دوران گفتگو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی نے اپنی زوجہ کے آگے اپنا راز فاش کر دیا کہ مجھ پر اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت سے مشرف فرمایا ہے. مجھے دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر ہاں میرے سر کے بال. وہ چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی. اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا. آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ ہی کے ان آٹھ گیسوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک پہنچتی تھی. آپ کی زلفیں بہت لمبی تھی, زمین تک لمبی تھی, زمین تک پہنچتی تھی, اور آٹھ گیسوں سے. تو حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا کہ اتنی لمبی لمبی گیسوں تھے. تو چونکہ یہ اگلی امت کے بزرگ کا ذکر ہے, ہمارے مطلب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں گیسو یعنی زلفوں کی سنت زیادہ سے زیادہ گردن شریف تک, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بال بڑھائے, بال بڑھائے, انہیں ہم گردن تک رکھ سکتے ہیں کہ شانوں سے چھو جائے, کندھوں سے نیچے رکھنے کی ہمیں شرعاً اجازت نہیں. خیر آپ نے آج کھلنے پر بڑا زور لگایا مگر ساری محنت رائے گاہ گئی. دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بیوی نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا. کفار جفاکار نے حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور سپاکی کے ساتھ ان کے ناک کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لی. اپنے ولی کامل کی بے کسی پر رب العزت جل جلالہ کی غیرت کو جوش آیا. قہر قہار و غضب جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دھسا دیا اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بدنصیب بیوی پر قہر خداوندی کی بجلی گری اور وہ بھی وہیں خاکستر ہو گئی, راگ کا ڈھیر. حضرت صحابہ کرام علیہ رضوان جب حضرت سیدنا شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادات, جہاد, تکالیف اور مصائب کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون پر بڑا رشک آیا کہ اتنی عبادت, ہزار مہینے تک عبادت کی اور ایسی عبادت کہ دن کو روزہ رکھے اور رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرے اور ساتھ میں جہاد بھی کرے اور اتنی تکلیف اور مصیبتیں بھی اٹھائی کہ تکلیفوں اور مصیبتوں میں بھی جو صبر کرتا ہے, شکر کرتا ہے, وہ ثواب کا مستحق بنتا ہے. تو اتنا ثواب انہوں نے کمایا تو صحابہ کرام کو بڑا رشک آیا اور ماہ نبوت آقا رحمت حبیب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں با برکت نے عرض کی, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں, اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں, کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں بھی تو وقت صرف ہوتا ہے, لہذا ہم تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے. تو یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے. امت کے غمخوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب رب العالمین یہ سن کر غمگین ہو گئے. اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت سراپا رحمت ہوئے اور رب العالمین جل جلالہ کی جانب سے سورہ قدر پیش کی, انا انزلناہ کی سورت پیش کی اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب آپ رنجیدہ نہ ہو, آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون کے ہزار مہینے کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے. صلو علی نبی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ترجمہ کنز الایمان, اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا,

رحمتِ عالم جان سلطان دو جہان جان جانان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر اس قدر مہربان ہے, اور اس نے ہم غلاموں پر ہمارے میٹھے میٹھے آقا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کس قدر عظیم احسان فرمایا کہ اگر دل لگا کر توجہ کے ساتھ شب قدر میں عبادت کر لیں تو 1000 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب پا لیں. مگر ہمیں شب قدر کی قدر کہاں؟ ایک صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تو تھے کہ ان کی حسرت پر, ان کے رشک کرنے پر ہم سب کو اتنا بڑا انعام بغیر کسی خواہش کے مل گیا. انہوں نے تو اس کی قدر بھی کی, مگر ہم ناقدروں کو تو عبادت کی فرصت ہی نہیں ملتی. اتنے بڑے عظیم الشان انعام کو ہم غفلت کی نظر کر دیتے ہیں. ہر سال شب قدر آتی ہے مگر ہم اس کی کوئی قدر نہیں کر پاتے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب ماہ رمضان تشریف لایا تو تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, تو جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے. حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب رب العزت جل جلالہ نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ عز و جل تو نے انسان کو پیدا فرمایا یہ تو زمین پر جا کر فساد برپا کرے گا اور اپنے مقصد کے حصول کی خاطر خون ریزی سے بھی گریز نہ کرے گا. فرشتوں کی اس قیاس آرائی پر رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. ترجمہ کنز الایمان, مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. اللہ اکبر جل جلالہ آج شب قدر میں فرشتوں کو بھیج کر جواب کی عملی تفسیر دکھائی جا رہی ہے. گویا فرمایا جا رہا ہے اے فرشتوں تم تو کہتے تھے کہ یہ انسان زمین پر جا کر فساد برپا کرے گا مگر دیکھو دیکھو یہ لوگ تو میری عبادت میں مصروف ہیں, اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں. اس پر فرشتے اللہ رب العزت جل جلالہ سے معذرت کریں گے اور اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف بندوں کی سلامتی کے لیے دعا کریں گے. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, یہ رات ہر طرح سے خیریت اور سلامتی کی ضامن ہے. یہ رات اول تا آخر رحمت ہی رحمت ہے. مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں یہ رات سانپ اور بچھو آفات و بلیات اور شیاطین سے بھی محفوظ ہے. اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے. صلوا علی الحبیب. ارے سنو سنو, روایت میں آتا ہے کہ شب قدر میں سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کی فوج حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی سرداری میں زمین پر اترتی ہے اور ان کے ساتھ چار جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا میرے میٹھے میٹھے آقا نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، شاہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم بے کسوں کے مددگار، صاحب پسینے خوشبودار، شفیع روزے شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر اور ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر اور ایک جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر اور ایک جھنڈا تور سینا پر لہراتے ہیں، اور پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر ہر اس مؤمن مرد اور عورت کو سلام کرتے ہیں جو عبادت میں مشغول ہوں۔ مگر جن گھروں میں بت یا جاندار کی تصویر آویزہ ہو، یا کتا ہو، یا جن مکانات میں شرابی یا سور کا گوشت کھانے والا یا بے غسلہ، یعنی جس پر غسل فرض ہو مگر غسل نہ کیا ہو بلا وجہ شرعی یا بغیر شرعی مجبوری کے اپنی رشتہ داری کو کاٹ دینے والا، قطع تعلق جس نے رشتہ داروں سے کیا ہو بغیر اجازت شرعی، ایسا شخص رہتا ہو تو ان گھروں میں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو کیسے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے گھروں میں جانداروں کی تصویریں لگاتے ہیں کہ میرے دادا جان کی تصویر ہے، یہ تو یادگار ہے، یہ تو میرے منے کی تصویر ہے، بڑی یادگار تصویر ہے، نہیں صاحب یہ تو ہمارے مرشد کی تصویر ہے، یہ تو ہم نہیں ہٹا سکتے۔ تو مرشد کی تصویر لگانے والوں کان کھول کر سنو، جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، کعبۃ اللہ شریف میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتحانہ شان سے وارد ہوئے تو کعبۃ اللہ شریف کو بتوں سے پاک کیا، کعبہ شریف کی دیواروں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور بعض انبیاء علیہ السلام کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، صحابہ کرام آب زمزم کی ڈولے بھر بھر کے لاتے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان تصویروں کو کھرچا اور دھو کر وہاں سے دیواروں سے صاف کیا۔ تو جب نبی کی تصویر بھی باقی نہیں رکھی گئی تو تیرا میرا مرشد نبی سے بن نہیں سکتا۔ تو کسی کی بھی تصویر اپنے گھر میں یا دکان میں آویزہ نہیں کر سکتے، گناہگار ہوں گے اور رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے، شب قدر میں بھی نہیں آئیں گے۔ تو ایسے اسٹیکر جس میں جانداروں کے کارکن بنے ہوتے ہیں، فریزر کے دروازوں پر لگے ہوتے ہیں، کبٹ کے دروازوں پر لگے ہوتے ہیں، جگہ جگہ دیواروں میں، کھڑکیوں میں، بچے بھی لگا لیتے ہیں، سب کو ایک گھنٹہ صفائی آئیے گھر میں ملا کر ساری تصویروں کو صاف کر دیجئے اگر آپ گھر میں اثر رکھتے ہیں تو، ورنہ نوجوان جن کے گھر میں نہیں چلتی وہ اس معاملے میں اپنے دل سے اس کو برا جانے کہ اگر یہ تصویریں کھرچنے کے لیے گھر میں سختی کریں گے ہو سکتا ہے کہ انہیں دعوت اسلامی کے اجتماع ہی سے روک لیا جائے اور مانے بھی نہیں بات۔ تو حکمت عملی کے ساتھ میرے بیانات کی کیسٹیں انشاءاللہ گھروں میں سناتے رہیں گے تو انشاءاللہ گھروں میں مدنی ماحول بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں میں تصویریں آویزہ رکھتے ہیں، شب قدر میں بھی ان کے گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسی طرح شرابی بھی بد نصیب ہے کہ اس بدبخت کے گھر میں بھی، اگر یہ گھر میں ہے جس گھر میں شرابی، اس گھر میں بھی یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ بے غسلابی، تو جن کو رات میں غسل فرض ہوتا ہے وہ سوئے پڑے رہتے ہیں، فجر بھی قضا کر ڈالتے ہیں، معاذ اللہ، ان کو ڈر جانا چاہیے کہ اگر اس حال میں موت واقع ہو گئی تو رحمت کے فرشتے کیسے تشریف لائیں گے، جبکہ کوئی شرعی مجبوری بھی نہ تھی، صرف سستی کر گئی۔ اس طرح رشتہ داروں سے جو تعلق قطع کر دیتے ہیں بلا وجہ کہ اس نے ہم کو دعوت کیوں نہیں دی، اس نے ہم کو لفٹ کیوں نہیں کرائی، ہم کو گھر پہ گئے تو چائے کی صلاح کیوں نہیں کی، یہ عذر لڑائی کے نہیں ہے۔ صرف اسی صورت میں آپ لڑائی کریں، اگر لڑائی سے مراد یہ کہ تعلقات ختم کر دے کہ وہ معاذ اللہ بدعقیدہ ہو گیا ہے، یا معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، نعوذ باللہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، یعنی کوئی ایسا تو ایسا تو رشتہ رکھنا ہی نہیں، سوال ہی نہیں ہے، جو مطلب اللہ اور رسول کا نہیں ہمارا کب ہے، تو جو مطلب اللہ اور رسول سے بغاوت کر جائے، معاذ اللہ گستاخ ہو جائے، بے ادب ہو جائے، مرتد ہو جائے، تو پھر ان سے رشتہ داری کیسے؟ یہاں تو دنیا بھی خصومت برائے نام مطلب اختلاف ہوتا ہے، کوئی اس کا سر پیر نہیں ہوتا، لوگ رشتہ داریاں کاٹ دیتے ہیں، تو جو بلا عذر شرعی رشتہ داری کاٹنے والا ہے تو ایسے لاکھوں اس معاشرے میں مسلمان ملیں گے جو بلا وجہ آپس میں کٹی کر دیتے ہیں اور تعلقات بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا شخص بھی گھر میں، اس کو ڈر جانا چاہیے، جلدی جلدی توبہ کر کے اپنے رشتہ دار کے پاس خود چل کر جائے اور اس سے معافی مانگ کر اس سے تعلقات بنا لے، اگر آپ یہ چاہتا ہے، ورنہ ایسی مقدس رات شب قدر میں بھی اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ ہم سب کو ان گناہوں پر غور کرنا چاہیے کہ ان میں سے اگر کوئی گناہ ہم سے سرزد ہوتا ہے تو ہم اس سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ انشاءاللہ بچتے بھی رہیں گے۔ تو جو فرشتے لیلۃ القدر میں زمین پر اترتے ہیں، مسلمانوں پر سلامتیاں لے کر نازل ہوتے ہیں، ارے سنو تو صحیح، اس کی تعداد اتنی ہے، اللہ کی رحمت میں قربان ہو جاؤں۔ تفسیر صابی میں ہے کہ ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ سب سلام و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں، یعنی انسانوں سے تو کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر اس وقت لیلۃ القدر واقعی ہے تو گویا یہ فیضان مدینہ سارا کے سارا فرشتوں سے ابھر رہا ہے، اور مسلمانوں کے وہ گھر جو میں نے جرائم گنوائے اس کے علاوہ ہیں، ان کے گھروں میں رحمتوں کے فرشتے بھرے پڑے، ہر جگہ رحمتوں کی چھپا چھپ بارشیں ہو رہی ہیں، الحمدللہ۔ ایک اور طویل حدیث جسے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے، اس میں شب قدر کے بارے میں حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان نقل کیا گیا ہے، جب شب قدر آتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت سیدنا جبرائیل ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور جانتے ہو وہ سبز جھنڈا کہاں لے آتے ہیں؟ سیدنا جبرائیل امین ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور اس سبز جھنڈے کو کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے 100 بازو ہیں، جن میں 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں، تو وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام میں، نماز میں یا ذکر اللہ عز و جل میں مشغول ہے اس سے سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔

تو اگر میں نے قرضہ لیا ہو اور آپ کو نہیں پہنچا تو مہربانی کر کے فوری طور پر مجھ سے رابطہ کریں اور مجھ سے وصول کریں. اگر روپیہ اٹھانا دو پانچ روپے ہوتے ہیں بعض لوگ شرماتے مانگتے وقت, تو آپ شرما بھی رہے ہو اور معاف بھی نہ کر رہے ہو تو میں پھنس جاؤں گا قیامت کے دن. تو مہربانی کر کے مجھ سے وصول کر لیں. اگر یہ طے ہے کہ آپ وصول کرنا ہی نہیں چاہتے تو کم از کم معافی سے نواز دیں, یہ تو کر سکتے ہیں کہ مجھ غریب کو معاف کر دے. میں گناہ ہوں, میں بہت مالدار ہوں اور نیکیوں میں حد سے زیادہ مسکین, بہت زیادہ غریب ہوں. سب گناہ گار ایک طرف, عطار اکیلا ایک طرف. سب گناہ گار ایک طرف, عطار اکیلا ایک طرف. مجرموں میں منتخب مجرم یہی عطار ہے. مجرموں میں منتخب مجرم یہی عطار ہے. تو مہربانی کر کے مجھے سب معاف کر دے. رہا میرا معاملہ تو میں نے تو اپنے حقوق سب مسلمانوں کو ایڈوانس میں معاف کر دیا. مجھے تو کوئی مارے کوٹے کاٹے گولی چلائے جو بھی ہے, الحمدللہ میں نے تو سب مسلمانوں کو معاف کیا ہوا. میری طرف سے تو ایف آئی آر کروانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی مجھے زخمی کرتا ہے, گولی چلا دیتا ہے, شہید کر دیتا ہے, ظاہر نصیب اگر یہ قسمت میں ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کی وجہ سے اگر کوئی مجھے, تو اس لیے مطلب اگر کوئی مسلمان بہکاوے میں آ کر کسی کے یا لالچ لگا کر ایسا کر ڈالے تو میری طرف سے اس کو پیش کی معاف ہے. اگر وہ ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں جنت کا کوئی کونا نصیب کر دیا تو انشاءاللہ اس کو بھی جنت میں لیتا جاؤں گا. انشاءاللہ باقی پولیس سے میں نہیں بچا سکوں گا, اس کو ظاہر ہے کہ یہ پولیس اس کو پتہ نہیں چھوڑے نہ چھوڑے. اپنے حارثین کو تو میں نے بارہا وصیت کی ہوئی ہے کہ مجھ پر کوئی گولی نہ چلائے, یہ ٹھیک ہے آپ روکے اس کو, اگر چلا دے پھر ہمیں ان پہ کام نہیں لینا. میں نے عرض کر دیا الحمد للہ رب العالمین. تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائی بھائیوں, میرا جذبہ یہ ہے کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو عذاب نہ کرے. تو آپ بھی مجھ مسکین کو معاف کر دیں کہ آپ کی وجہ سے کہیں میں عذاب میں پڑ جاؤں. میں بہت بھولے کرتا ہوں, بدغلاقی کرتا ہوں, ڈانٹ ڈپٹ کر لیتا ہوں, غصہ آ جاتا ہے. تو مجھے معاف کر دیں. جو مجھے سن رہے کبھی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو سب نیت کر لیں کہ ہم نے الیاس قادری کو معاف کیا اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیں. سب نیت کر لیں کہ ہم ہمارے جو بھی حقوق العباد کسی نے حق تلفی کی ہماری تو ہم نے ایک دوسرے کو معاف کیا, یہ نیت کر لیجیے. اس نیت سے کہہ لیجیے الحمدللہ. جزاک اللہ. تو معاف کر دیا تو اب انتقام ہم ایک دوسرے سے نہیں لے سکتے. اس کا بڑا فائدہ ہے. کبھی کوئی مطلب مار انہیں ایڈوانس معاف کرنے کا میں نے بڑا فائدہ دیکھا ہے کہ کوئی اگر مطلب ظلم کر بھی دے تو یوں ڈر لگتا ہے کہ ہم اس سے انتقام لیں گے. تو ہم تو معاف کر چکے انتقام لینے کا, اب ہمیں نہیں. تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو. انتقام لینے جاتے تو مسائل بڑھتے, کم تو ہوتے نہیں. ہو سکے تو ایڈوانس میں ہی معاف کر دینا چاہیے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں احیاء القلوب میں, عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی رقم نہیں کہ میں خیرات کروں. میں نے تو یہ نیت کی ہے کہ جو کوئی میری بے عزتی کرے میں نے اس کو ایڈوانس میں یعنی پیش کی معاف کیا. جبرائیل امین حاضر بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر رب العالمین کا پیغام سناتا ہے کہ اللہ عز و جل نے بھی اس کو معاف کیا. تو اگر حوصلہ ہے تو آج کی رات کو اپنے حقوق ایڈوانس میں سب کو مسلمانوں کو معاف کر دیجیے انشاءاللہ عز و جل. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائی بھائیوں, الحمدللہ رب العالمین پچھلے دنوں ہندوستان میں بہت بڑا تین روزہ اجتماع ہوا احمد آباد شریف میں, اور دو مہینے سے چند روز کم ہندوستان میں میرا قیام رہا. الحمدللہ کافی اجتماع میں موقع ملا سنتوں کی خدمت کی کوشش کرنے کا. احمد آباد میں سب سے بڑا اجتماع ہوا تین روزہ. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر کانپور یو پی میں بہت بڑا اجتماع ہوا تعداد کے لحاظ سے, دوسرے نمبر پر وہ اجتماع بہت بڑے میدان میں بہت پبلک تھی, اور تیسرے نمبر پر جو بہت بڑا اجتماع ہوا وہ ویراول ایک قصبہ ہے جہاں مطلب یعنی کہ ویراول جوناگڑھ میں اور جوناگڑھ گجرات میں صوبہ گجرات, ویراول کے اجتماع کے بعد دوسرے دن شام کو ایک ماڈرن نوجوان ملا, خاص کر کے وہ آیا تھا ماڈرن کپڑے تھے اس کے کلین شیو تھا, اس نے قصہ ایسا سنایا کہ اسے ہلا کر دیا. اس قصے کو میں اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں, یعنی اس طرح اس نے کچھ بتایا کہ میں بیان کے بعد اجتماع سے دعا وغیرہ رکت انگیز ہوئی, اس کے بعد میں گھر پہنچا, جب میں سویا تو میں نے خواب دیکھا, کیا دیکھتا ہوں کہ کسی کے زانو پر سرے اطہر رکھے مدینے کے تاجور نبیوں کے سرور پر آمینہ کے دلبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں لیٹے ہوئے. قریب ہی ایک مبلغ اپنے سر پر سبز امامہ سجائے حاضر خدمت, سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار مبلغین کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لمحہ مبارکہ کو جنبش ہوئی, رحمت کے پھول جھڑنے لگے, الفاظ کچھ یوں ترتیب پاتے ہیں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس مبلغ سے مخاطب ہے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پا رہے ہیں کہ میرے امتی داڑھی بناتے ہیں اس سے میرے سینے میں درد اٹھتا ہے. مبلغ نے جب یہ دردناک بات سنی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم تو بے چین ہو گیا اور گویا بے چینی کے عالم میں اس نے ہاتھ بڑھائے اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیر دیے, میری آنکھ کھل گئی, میں بے قرار ہوں کہ میں ایسا بے غیرت ہوں کہ آج تک داڑھی منڈاتا رہا, کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں کی داڑھی منڈانے سے سینے میں درد اٹھتا تھا, تو میں اب ایسا کمینہ پن کبھی نہیں کروں گا. آج سے بس میں نے عہد کر لیا کہ اب میں ایک مٹھی داڑھی سجاؤں گا, کیونکہ داڑھی منڈانا بھی حرام, داڑھی منڈانا بھی حرام, ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب آپ کیا سوچتے ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس نوجوان کو تو حکم نہیں فرمایا, اس سے تو کچھ فرمایا نہیں, بلکہ اپنے مبلغ غلام سے فرمایا کہ میرے امتی داڑھی منڈاتے اس سے میرے سینے میں درد ہوتا ہے, تو کیا بعید اس مبلغ کو اس میں یہ اشارہ دیا گیا ہو کہ تو کوشش جاری رکھ کہ میرے امتی اپنے چہروں کو یہودیوں اور نصرانیوں اور آتش پرستوں کی نحوست سے پاک کر کے میری سنت سے آراستہ کرے اور اپنے چہرے کو انگریزی چہرہ نہیں مدنی چہرہ بنا دے. ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ اشارہ, بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اس میں یہ اشارہ کہ مبلغ سے فرمایا جائے کہ تو میری سنت کا ڈنکا بجاتا ہے, سب کو داڑھی رکھوایا. تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مند غلام آقا کے غیرت مند غلاموں, تمہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ نہیں ہے, یقیناً ہے. تو اگر تمہاری کسی بات سے تمہاری بات کے سینے میں درد اٹھتا ہو, تمہاری کسی حرکت سے تمہارے باپ کے سینے میں تکلیف اٹھتی ہو, تو کیا پھر بھی وہ باپ اور وہ حرکت جاری رکھو گے؟ ہرگز نہیں, تم تڑپ جاؤ گے. بلکہ تمہارے باپ یا تمہاری ماں کے سینے میں بھی فرض اگر کوئی تکلیف ہے تو ڈاکٹر اور حکیم بدلتے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ گے, ضرورت پڑی تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کراؤ گے اور اس کا علاج فرماؤ گے. تو ماں باپ سے تو اتنا لحاظ, اور خدا کی قسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے کہ جن پر ہم سب کے ماں باپ قربان، مگر وربلی نہیں، یہ دل کے جذبات ہمیں چاہیے۔ تو آؤ ہمت کرو، سرکار کی محبت ہے تو سرکار کو رنجیدہ مت کرو۔ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے تو اس کا چہرے میں اظہار نہیں ہوتا۔ تو ہمت کرو، آج سے عہد کر کے اٹھو کہ ہم اب سرکار کو رنجیدہ نہیں کریں گے۔ نالے مصطفیٰ پر اگر گردن کٹتی ہے، کل نہیں آج نہیں ابھی کٹ جائے، مگر اب ہماری باری نہیں کٹے گی۔ یا رسول اللہ، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ایک مٹھی پوری داڑھی سجا دیے تھوڑی کے نیچے سے انشاءاللہ وجل۔ اور اے میرے پیارے پیارے سائی بھائیوں، نماز فرض ہے، فرض اولین ہے۔ اصلاح عقائد کے بعد پہلا فرض نماز ہے۔ روزے محشر کی جاگ انداز اولی پرسش نماز، سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی، یہ درست ہوئی، باقی اعمال بھی درست ہو گئے، یہ بگڑی تو سبھی اعمال دیگر اعمال بدر جو اونا خراب۔ تو پیارے پیارے عیسائی بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کیجئے۔ تو آج سے نماز کی بھی نیت کر لیجئے اور عہد کر لیجئے کہ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ صلی اللہ علی محمد۔ جتنی نمازیں رہ گئی ہیں ان کا حساب لگا کر قضا عمری کر لیجئے۔ قضا عمری کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو سگے مدینہ کا رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں۔